τον αυριάν κι αυτό να μην πενσεύσω. Να κλάψω και να γελάσω, θέλατε βράει. Μα μαλλιρά κι εγώ ένα καταλύσω. Στο φέγγω ένα φωνάζω, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Σαν τρόπιστε μας πάνε και ταράσουνε, να'ρθει καλλιούς το ρούμε τους σ' ένα χρόνο. Έτσι έτσι ο ήμα εδώ, έτσι ο Χριστέ μου. Μας πάτε στη Γερμανία πλέον γάμα πόνο, πλέον γάμα πόνο, πλέον γάμα πόνο. Κατά γιατί ένα πάει, θέμα γιατί. Γιατί το ένε ζωή, μάρα παιδεία. Πότε που δει πόλεμα κι δρόμοι, να λιπαριάζει συνούρου μου τη φατία. Μου τη φατία, μου τη φατία. Στέκουε την πάντα και στέκουε το σώμα. Στέω του μασά και στέ, πένσεω στο τρένο. Πέψε στο σκοτεινό και στη μηνιέρα που πολεμώντα εκεί πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο.